وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے خاندان سے محبت. وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْمِ، یہ قرآن، یہ سنت پہ عمل کرنے والا، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا، یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کیا، فَانْظُرُوا مَا تَخْلُفُونِ فِيهِما، اب غور کر لو قرآن و سنت کے معاملے میں اور میرے خاندان کی محبت کے معاملے میں تم کیسے اعمال کرتے ہو، اس کی روشنی میں ہی قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا. جس کے دل میں پوری کائنات سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ کی محبت ہے اور اس سے بڑھ کے اللہ عز و جلال کی محبت ہے. صحابیہ کے سوال کرتے ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے، واللہ انک لاحب الی من نفسی، انک لاحب الی من اہلی و مالی، اور پھر فرمایا وولدی. صحابی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ مجھے میری جان، میرے اہل و عیال، میرے مال اور میری اولاد سے بھی مجھے پیارے ہیں. ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، متى الساعة، اللہ کے پیارے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ قال وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے تیاری کیا کی ہے؟ قال حب اللہ ورسوله، ایک اللہ کی محبت اور ایک اس کے رسول کی محبت، یہ تیاری کی ہے. قال انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو نا، قیامت کو اسی کا ہی ساتھ تمہیں مل جائے گا. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما فرحت بعد الاسلام، اسلام کے بعد مجھے آج تک اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے خوشی ملی. سبب کیا ہے؟ فانی احب النبی وابوبکر وعمر فان لم اعمل باعمالهم، میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، رضی اللہ عنہما، حالانکہ میرے ایسے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے میرا مالک ساتھ انہی کا ہی نصیب فرمائے.